Na pierwszym Syreny Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno: nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień grudnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. NATO nie zagraża żadnemu krajowi, to Rosja łamie międzynarodowe prawa. Sojusz reaguje na decyzję Moskwy o zmianie wojennej doktryny. Sąd w Irlandii nakazał odłączenie ciężarnej kobiety od aparatury podtrzymującej życie. W tym serwisie Trójki także świąteczne szopki, tym razem w Krakowie. NATO odpowiada na nową doktrynę wojenną podpisaną przez prezydenta Władimira Putina. Zakłada ona, że największym zagrożeniem dla Rosji jest rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. To Rosja jest zagrożeniem, komentuje kwatera główna NATO. O szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. NATO nie zagraża ani Rosji, ani żadnemu innemu państwu, głosi oświadczenie rzeczniczki Sojuszu. Oana Lungescu podkreśliła, że wszelkie decyzje podjęte przez sojuszników mają charakter obronny i są zgodne z międzynarodowym prawem. To raczej Rosja narusza prawo i kwestionuje bezpieczeństwo Europy, dodała rzeczniczka, nawiązując do działań wojennych na Ukrainie. W oświadczeniu czytamy również, że NATO jest gotowe ułożyć na nowo relacje z Rosją, pod warunkiem, że władze na Kremlu będą przestrzegały zasad prawa międzynarodowego, w tym także prawa narodów do decydowania o swojej przyszłości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kreml poinformował, że korekty w dotychczasowej doktrynie wojennej były konieczne ze względu na zmieniający się charakter zagrożeń, a także ze względu na sytuację na Ukrainie czy w Syrii, Iraku i Afganistanie. Podpisany przez Putina dokument zakłada utrzymanie w gotowości sił zbrojnych. Moskwa ma mieć możliwość zapobiegania i przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. Sąd w Dublinie zdecydował, że można odłączyć aparaturę podtrzymującą przy życiu ciężarną kobietę. 3 grudnia u kobiety będącej wówczas w 15 tygodniu ciąży stwierdzono śmierć pnia mózgu w wyniku odniesionego kilka dni wcześniej urazu mózgowego. Od tego czasu pacjentka była podłączona do maszyn sztucznie podtrzymujących ją przy życiu. Lekarze nie byli pewni, czy odłączenie jej jest dozwolone prawnie ze względu na dziecko. Jednocześnie żaden z 7 lekarzy zeznających w tej sprawie nie stwierdził, że procedurę podtrzymania funkcji życiowych u kobiety trzeba kontynuować, ani też, że jej dziecko ma realne szanse urodzić się zdrowe. Stan kobiety ciągle pogarszał się. W świetle tych informacji sąd uznał dzisiaj, że szanse dziecka na narodziny są praktycznie żadne i nakazał odłączenie aparatury od ciała jego matki. Podkreślił, że kontynuowanie obecnych procedur medycznych pozbawiłoby kobietę prawa do godnej śmierci, a jej bliskich, w tym męża i dwoje dzieci, naraziłoby na niewyobrażalne cierpienie. Prawnik w imieniu państwa reprezentujący nienarodzone dziecko zapowiedział, że nie będzie składał apelacji od decyzji sądu. Korea Południowa, Japonia i Stany Zjednoczone jednoczą się przeciwko zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Politycy reprezentujący 3 państwa w najbliższych dniach podpiszą porozumienie o wymianie informacji wywiadowczych dotyczących północno-koreańskich programów jądrowych i rakietowych. Z Seulu Tomasz Sajewicz. 2 lata temu podobny dokument mieli podpisać przedstawiciele władz Korei Południowej i Japonii. Nie doszło do tego ze względu na falę krytyki. Poddawano wówczas wątpliwość celowość wymiany tajnych informacji wojskowych. Zagrożenie ze strony Korei Północnej, która straszy atakami nuklearnymi, sprawiło jednak, że powrócono do projektu, w który włączył się także rząd amerykański. W poniedziałek wiceministrowie obrony 3 państw podpiszą specjalny dokument, który umożliwi wymianę tajnych informacji wojskowych dotyczących północno-koreańskiego programu jądrowego oraz testów rakietowych. Pjongjang po raz ostatni dokonał próby nuklearnej w lutym 2013 roku. W tym roku z terytorium Korei Północnej odpalono zaś ponad 100 rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Ruchome, żywe, rzeźbione i z regionalnymi akcentami. W tych dniach Polacy odwiedzają kościoły i podziwiają szopki. O tych, które można zobaczyć w Krakowie. Nasz reporter Paweł Pawlica. W Krakowie największą popularnością co roku cieszą się inscenizacje Bożego Narodzenia w Bazylice Mariackiej i w Katedrze na Wawelu. Tłumy przyciąga również żywa szopka u franciszkanów. Lama i 2 kozy. Podobają się? Tak. To przede wszystkim dzieci mają z tego radość. Wiele osób podziwia również ruchome szopki w klasztorach kapucynów i bernardynów. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Zakonnicy budowali szopki przez kilkanaście lat. Dzięki temu powstały gigantycznych rozmiarów ruchome konstrukcje. Inscenizacje Bożego Narodzenia były ważne w przeszłości. Stanowiły swego rodzaju Biblię dla osób nieumiejących czytać. Dziś też mają szczególne znaczenie, mówi franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dzisiaj my jesteśmy pokoleniem obrazkowym i mimo, że potrafimy czytać, to jednak lubimy oglądać. W większości kościołów szopki będzie można podziwiać do 2 lutego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jako ciekawostkę dodajmy, że pierwszą żywą szopkę zaaranżował święty Franciszek w 1223 roku. Duży mróz tej nocy w Suwałkach i Białymstoku, tam minus 12 stopni, w Olsztynie, w Toruniu, w Warszawie minus 9, w innych regionach od minus 5 do minus 7. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski, a także nad morzem, popada śnieg. Jutro w całym kraju będzie dużo słońca i wszędzie poniżej zera. W Gdańsku minus 1, we Wrocławiu minus 2, w Zielonej Górze minus 3, w Katowicach minus 4, w Olsztynie minus 5, w Białymstoku minus 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 22:07. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Całe życie przed tobą, spójrz, cały świat czeka. Na ciebie tą poczekalnią twarzą tego człowieka, który zasnął nad stołem z rozlaną kałużą piwa. Nieogolony i zmięty, przed tobą całe i obce życie. Na stos śpiącego ciała, zwalone w poprzek twego spojrzenia. I jest, i żyje, i żyjąc wzywa ciebie. Czy to jest to, właśnie to, czegoś się spodziewał? Czy rodząc się mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł życie, że cała reszta czeka cię? Obca i żywa, że cała reszta czeka cię. Obca i żywa. Czy to jest to, właśnie to, czegoś się spodziewał? Czy rodząc się mogłeś wiedzieć, żeś tylko w jedno się przedarł życie, że cała reszta czeka cię? Obca i żywa, że cała reszta czeka cię. Obca i żywa. Proszę Państwa, zaczęliśmy od kompozycji Marka Grechuty do wiersza Zmarłego ubiegłej nocy Stanisława Barańczaka, Całe życie przed tobą. To jest bonusowe nagranie z reedycji albumu 10 ważnych słów Marka Grechuty. No bo w Republice Literackiej, tym państwie bez granic, którego obywatelstwo mają czytelnicy, trudno dziś nie odczuwać melancholii z powodu tej straty. Więc z melancholią, ale przecież i z wdzięcznością, że takiego wspaniałego poetę, tłumacza i eseistę mieliśmy. Zaczynamy nasze święto ludzi myszkujących po półkach. LBS, czyli Literackie Biuro Śledcze, nadaje. Proszę Państwa, zdarzyło mi się 2 lata temu spacerować po Paryżu z grą w klasy Cortazara. Wiem skądinąd, że podobne wycieczki, tylko obejmujące więcej miast, organizują sobie czytelnicy kodu Leonarda da Vinci. Na Baker Street w Londynie do niedawna jeszcze przychodziły, a może wciąż przychodzą, listy zaadresowane do Sherlocka Holmesa. W tej sytuacji Literackie Biuro Śledcze postanowiło zająć się powieściami, których akcja powiązana jest z konkretnymi miastami. Mamy dla Państwa rymowane szyfry, czy też szyfrowane rymy, a w znalezieniu tytułów oraz, uwaga, miast będą nam pomagali, jak zwykle, detektyw Jarosław Klejnocki, poza biurem dyrektor Warszawskiego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, oraz detektyw Przemysław Czapliński, w cywilu profesor literatury, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tych z Państwa, którzy pierwsi zgłoszą się z poprawną odpowiedzią, czekają książki z trójkowym znakiem jakości. My już mamy przygotowanych 16 ładnych paczek. Rozwiązanie będzie można zgłaszać telefonicznie lub mailowo, a Kon Amore bez nagród, zabawa będzie trwać również na Facebooku, na profilu audycji z najwyższej półki. Wspomagać zaś nas będzie muzyka, którą przygotował znów, jak zwykle, arcytajny arcyradca Michał Nogaś. Za chwilę pierwsza zagadka. Thank you. to komunikat od arcytajnego arcyradcy Michała Nogasia, że to była zupełna świeżynka, Tom York i wydany dzisiaj jego, piosenka z wydanego dzisiaj jego singla. Ja przypomnę natomiast, że poprawna odpowiedź w dzisiejszym Literackim Biurze Śledczym, tak wzmagamy trudność, ale tak zwykle świetnie to wszystko idzie, że spróbujmy, tak? Więc że poprawna odpowiedź składa się z elementów trzech dzisiaj. Nazwisko autora, tytuł powieści, nazwa miasta, w którym powieść się rozgrywa. Telefon 2027 trójek, adres jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Poza tym na Facebooku już za chwilę na profilu audycji z najwyższej półki ten oto zaszyfrowany rym lub zarymowany szyfr. Zagadka numer jeden. Co to za powieść, co to za miasto, no, co to za autor? Pewna teoryjka, ponura idejka, a w mieście ciągle zimno i snuje się mgiełka. Straszliwe skutki myśli, na ulicach wieje. Nad tą książką bądź pewny, że się nie pośmiejesz. 2027 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. No więc w mieście ciągle zimno, istnieje się mgiełka. Co to za powieść, co to za miasto? Głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Śledztwo wykazało, że sprawa jest na pozór prosta, lecz zawiera kilka zagadek. Pewien człowiek popełnia zbrodnię. Dochodzenie ustaliło jego winę, on sam zaś na wczesnym etapie śledztwa przyznał się do zbrodni. Nie było to zabójstwo z zemsty ani dla pieniędzy. To raczej zbrodnia bez motywu. Oto zagadka pierwsza. Jest i druga. Zbrodniarz nie wykazuje skruchy. Czuje się winny, ale nie ma w nim wyrzutów sumienia. I zagadka trzecia. Być może współudział w zbrodni należy przypisać miejscu. Być może zbrodnia nie mogłaby zostać popełniona nigdzie indziej. Miasto akcji jest bowiem dziwne. Piękne, ale wymyślone przez człowieka. Piękne, ale pełne niesprawiedliwości. Urokliwe, pełne kanałów. Działa jak labirynt historii, z której nie ma ucieczki. Leży na lądzie, ale przypomina wyspę. Jest ciemne, ale noce są przez pół roku rozjaśnione, co doprowadza ludzi do szaleństwa. Być może zatem morderca sądził, że zabójstwo jest jedynym sposobem na ucieczkę z wyspy, na wyjście z pułapki własnej świadomości, na zmianę krzywdzącej historii. Więc nie jest to cmentarz w Pradze Umberto Eco, ani lalka Bolesława Prusa. Co to za miasto, co to za powieść? Głos ma detektyw Jarosław Klejnocki. Na kartach tej powieści pada znamienna sentencja, że bieda to grzech pierworodny. W mieście, gdzie dzieje się akcja książki, Adam Mickiewicz napisał w ustępie trzeciej części Dziadów, że budowały je chyba szatany. Więc nie opowieść wigilijna Dickensa, ani blaszany bębenek Grasa. Co to za powieść, autor i miasto? Przy telefonie pani Beata z Radomia. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham odpowiedzi. Chodzi o Petersburg w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Tak jest. To Petersburg, Zbrodnia i kara Fiodor Dostojewski. Była pani w Petersburgu? Tak, miałam tę przyjemność, bo jest to piękne miasto. Piękne, bo ja w Petersburgu nie byłem. Ono jest rzeczywiście takie demoniczne, jak to u Dostojewskiego się wydaje? Nie, nie jest takie. Jest przepiękne i rzeczywiście niekiedy robi wrażenie Wenecji północ. To działa na wyobraźnię. Serdecznie gratuluję. Pozdrawiam. Jeszcze życzenia takie późne, ale jeszcze zdążyłem świąteczne. Składam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Jednocześnie taką samą dobrą odpowiedź wygłosił pan Arkadiusz. Wysłał mailem pan Arkadiusz Sierpca. Gratuluję. Za chwilę zagadka numer dwa. Extra time on the ground. Pierwsza zagadka poszła jak z płatka, że powiem do rymu. Już nie do rymu powiem, że jeśli chodzi o playlistę, to naturalnie można się jej spodziewać pomiędzy zagadkami na Facebooku profil audycji z najwyższej półki. No a dla nas, dla państwa, pora na wyzwanie numer dwa. Zaszyfrowany rym, rymowany szyfr brzmi tym razem tak. Parno i duszno jest w oranżerii, rozpustę skrywa pozór pruderii. Ktoś gdzieś wyjechał, a może zginął. Gdzie są te cnoty, z których kraj słynął? Co to za powieść, co to za autor, co to za miasto? 22,7 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. to cóż, cóż to za miasto, gdzie rozpustę skrywa pozór pruderii? Głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Uwielbiała go Agatha Christie, uważając za młodszego kolegę po piórze. Lubiła go, bo byli swoimi przeciwieństwami. Ona lokowała akcję swoich powieści na angielskiej prowincji, on w wielkich amerykańskich miastach. Ona wierzyła w resztki dobrej natury człowieka, on mógł już zaufać tylko przegranemu cynikowi. Po jego debiutanckiej książce nic nie było takie samo. Gatunek przez niego uprawiany i wielkie amerykańskie miasto nabrały czarnego koloru. Mieszkańcy tego miasta i czytelnicy jego powieści zrozumieli, że czas się obudzić i że nadeszła pora cierpkiej jawy. Więc nie jest to Honoriusz, Balzac i jego ojciec Goriot i Paryż. Co to za książka? Teraz ma głos detektyw Jarosław Klejnocki. Stolica zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jako miasto deprawacji i upadku obyczajów, a w nim pozbawiony złudzeń prywatny detektyw, który negocjuje z bezwzględnym szantażystą. W głównej roli w ekranizacji powieści z roku 1946 wystąpił legendarny Humphrey Bogart. Ja powiem tak, czekamy na odpowiedź mailową, bo telefoniczna, prawdę mówiąc, już czeka na ogłoszenie. Ale jeszcze ci, którzy korzystają z internetu, mają jeszcze szansę. Adres zatem jeszcze.sosnowski@polskieradio.pl. Thank you. No więc co to za miasto skrywa pod pozorem pruderii zupełnie inną rzeczywistość? Teraz dostałem mail od pana Roberta z Katowic, który jako pierwszy zresztą w takiej ścisłej gromadce, ale jako pierwszy wyskoczył mi z poprawną odpowiedzią, ale już od pewnego czasu, od paru minut, z poprawną odpowiedzią zgłosił się telefonicznie pan Jerzy z Otwocka. Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to zatem za autor powieści Miasto? Raymond Chandler, Głęboki sen i oczywiście Miasto Aniołów, czyli Los Angeles. Tak jest. To tutaj, jeśli chodzi o maile, to pojawiły się już jakieś powieści Chandlera, ale wcześniej podrzucano Żegnaj Laleczko, no ale to Żegnaj Laleczko nie ma oranżerii, prawdaż? Tak, bo tam się żadna nie zaczyna od rozmowy w oranżerii, poza Głębokim snem. Tak jest. To ja znów zapytam. Zaprowadziły pana drogi do Los Angeles, czy to... Wie pan co, ja tam miałem lecieć 12 września 2001 na stypendium. I no od tak. tej pory czekam, aż się odezwą, ale cóż. No to rzeczywiście taka szczęśliwa, nieszczęśliwa data, znaczy nieszczęśliwa w historii Stanów. Rozumiem, że Miasto Aniołów na razie w oddaleniu, ale ma pan w planie, rozumiem. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także chodzić tamtymi ulicami obowiązkowe. Albo chyba jeździć, bo tam chyba prawie w ogóle się nie chodzi po tym. Słuszna uwaga, oczywiście, że tak. To może się tam spotkamy, bo bardzo chciałbym też za Wielką Wodę kiedyś zalecieć. Tymczasem wobec tego właśnie panu życzę z okazji bardzo kończących dziękuję. Się świąt. Wszystkiego bardzo dobrego dziękuję. I gratuluję. Dziękuję i dobranoc. Dziękuję i dobranoc. Ja przypomnę jeszcze, tak jak mówiłem, że mailowo poprawną odpowiedź przysłał pan Robert z Katowic. Zaraz do niego napiszę, żeby nie miał wątpliwości, że to o niego chodzi. A za chwilę, ale to po piosence, kolejna zagadka. must come down. You will die, Skipper, if you're not skipping. You got to know your death. I'm looking for your justice, and it cannot be seen. I'm checking where you're coming from, and where you're going to. I'm checking out what you have done, to see what you can do. I'm looking at your law books, and they were never read. I'm looking at your last cry, and they cannot be dread. I'm looking at your empire, slipping without the dreams. You got to know your death. Vampire, your feet on the life of a pure. Mamy zatem przed sobą trzecią zagadkę, zaszyfrowany rym. I ten zaszyfrowany rym, czy też rymowany szyfr, brzmi tym razem tak. Dziewczyna cudna, rana paskudna, wojna nadchodzi, bawią się młodzi. Dziewczyna cudna, rana paskudna, wojna nadchodzi, bawią się młodzi. Co to za miasto? Co to za powieść? Co to za autor? Trzy elementy. Telefon 227 trójek, adres jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. I pomoc ze strony detektywa Przemysława Czaplińskiego. Był sobie Polak, Rosjanin i Niemiec. Każdy z nas słyszał setkę gorszych i lepszych dowcipów z takim początkiem. No to posłuchajcie państwo 101 bez nadziei na śmieszne zakończenie. Bohaterowie są tuż przed maturą. Rozpiera ich siła, zmysły unoszą nad ziemią, młodość daje poczucie nieśmiertelności. Nie w głowie im nauka. Niemiec myśli o odległej ojczyźnie, Rosjanin marzy, by przejąć majątek ojca, a Polak zakochał się po uszy w koleżance z sąsiedniej szkoły. Wokół gromadzą się mroczne znaki nadchodzącej drugiej już w XX wieku wojny światowej. Nawet dzwon z kościoła świętej Anny bije inaczej, trwożliwie, jakby z rozpaczą. Ale oni wierzą, że przyjaźń chłopięca zobowiązuje dorosłych i że żaden Niemiec nie będzie walczył z Polakiem czy Rosjaninem. Kiedy katastrofa nadchodzi, zagarnia wszystko. Dwoje zakochanych w romantycznym geście odbiera sobie życie. Dzięki temu pozostaną na zawsze tacy sami. Młodzi, piękni, oświeceni miłością, a razem z nimi zastygnie świat. Detektyw, który przekazuje państwu tę zagadkę, ma oczy zasnute łzami, więc nie potrafi już dalej odczytać swoich notatek. Co to za powieść, co to za miasto, co to za autor? 227 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Let's go downtown and watch the modern kids. Let's go downtown and talk to the modern kids. They will leave right out of your hand, using great big words that they don't understand. They're singing go, go, go, go, go, go, go. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go W jakim to mieście zatem objawiła się dziewczyna cudna? Gdy wojna nadchodziła, głos ma detektyw Jarosław Klinacki. Amor omnia vincit, czyli miłość ważniejsza niż matura i właśnie nadchodząca wojna. Autor książki wystąpił nawet w ekranizacji własnej powieści, umiejscowionej w klimatycznej atmosferze polskich kresów. I najprędzej zadzwonił do nas pan Dariusz z Lublina. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Co to za miasto i co to za powieść? Miasto Wilno, powieść Kronika Wypadków Miłosnych, autor oczywiście Tadeusz Konwicki. Tak jest, to jest poprawna odpowiedź, gratuluję. No, Wilno bliżej niż Los Angeles, więc domyślam się, że miał pan okazję tam bywać. Tak, wielokrotnie. I jaki pan ma stosunek do tego miasta? Sentymentalny, rodzinnie może? Bardzo nie, rodzinnie nie, natomiast sentymentalnie jak najbardziej. Tam jest największe barokowe stare miasto w Europie. No to... Więc jest piękne, pełne budowli, kościołów wszelakich. Nie spotkałem się tam zresztą z żadnymi nieprzyjemnymi sytuacjami, wręcz przeciwnie, mam znajomych, przyjaciół Litwinów tam. Bardzo, bardzo mile wspominam Wilno. To dobra wiadomość. Zresztą ja tam byłem tam też kiedyś, też nie spotkałem się z niemiłą atmosferą, także być może to niestety politycy nakręcają takie rzeczy. A może nie, tak. Może to, no ale to na szczęście nie jest temat na świąteczny wieczór, także możemy sentymentalnie wspomnieć Wilno z powieści Tadeusza Konwickiego. Serdecznie gratuluję i wszystkiego dobrego z okazji tych kończących się powolutku świąt. Dziękuję bardzo. Serdecznie nawzajem. Z kolei, jeśli chodzi... Dziękuję bardzo. Z kolei, jeśli chodzi o mail, to poprawną odpowiedź przysłała pani Anna o godzinie 22.45. Ja tak enigmatycznie powiem, ponieważ nie napisała, z jakiego miasta jest, ale że ma 17 w adresie. To będzie może pani Anna wiedziała, kogo chodzi. Zresztą do pani za chwilę napiszę. No to niebawem zagadka numer 4. Thank you. Pora na zagadkę numer 4, więc ta okropnie trudna zagadka, z którą Państwa zostawimy na czas serwisu, brzmi tak. Podwójne życie i koń nakarmiony. Służba, nie drużba, teraz bez żony. Jest jeszcze córka i ojciec malarz. Za oknem szumi sztormowa fala. Co to za miasto, co to za powieść, co to za autor? 2027 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl, a my wracamy po serwisie.